kontestacja. Startujemy kontestacja 21.01.20 lipiec i witamy Janka, który wrócił z Moskwy. Był za żelazną kurtyną i nam opowie, jak to jest prowadzić firmę w Moskwie. Ja nie wiem, czy za żelazną, za zardzewiałą jakąś. Nie, no więc sobie, wiesz, tak sobie myślę, naprawdę szczerze wam powiem, bez żadnej kokieterii, że nie chcę mi się nawet o tym wszystkim mówić. Jestem przygnębiony, ponieważ może po prostu rzeczywiście już popadłem w jakieś sekciarstwo, ale takie rozczarowanie, jakiego tam doznałem, bo widać, gdzieś zakładałem, że chociażby na podstawie tych doniesień, prawda, że tych miliarderów tylu jest tam, prawda, i że w związku z tym, że coś się dzieje, nie? Uh-huh. Tam się nic nie dzieje, nic tam się nie dzieje. No więc i to mnie trochę smuci, ponieważ boję się, że może istnieć taka transformacja, nazwijmy ją, ustrojowa, która niczego nie zmienia. No nasza też taka trochę, no u nas to się jednak dużo zmieniło w porównaniu do tego, co było i w porównaniu do tego, co w Rosji się dzieje. Ja nie wiem, czy to w ogóle kogoś interesuje. Jak kogoś interesuje, to niech się odezwie. 222-195-321 kontestacja.com. Na Skype'ie też możecie wpisać. Powolutku proszę. 222-195-321. Tak będzie? Nie. Dobrze? No dobrze powiedziałeś. 222-195-321. Bogato. Здравствуйте, tu говорит. Wiesz, co mnie zaskoczyło najbardziej na początku? Ja tam przyjechałem. I wszyscy pijani. Ile to było? No to było 2 dni chyba po tej katastrofie statku Bułgaria na Wołdze. Wiesz, ja byłem wstrząśnięty tą katastrofą, tym bardziej, zwłaszcza, że właśnie tyle dzieci zginęło. I tak szczerze, rzeczywiście szczerze byłem, współczułem i przyjeżdżam tam. Wiesz, wita mnie ten taki nasz tam kontrahent. Na razie może przyszły kontrahent, nazwijmy go, tak? I ja mu mówię, że strasznie mi jest smutno, więc nawet w słowniku sobie tam, wiesz, wyczytałem, jak to powiedzieć, wiesz, jak się mówi po rosyjsku wyrazy współczucia, czy coś tam, coś takiego powiedziałem. A on, wiesz, mówi niczego. No to wiesz, niczego. Dla nich to wiesz, ja tam nie widziałem, wiesz, ja sobie wyobrażam. Pamiętasz, co się działo tu w czasie tej katastrofy smoleńskiej? Przecież tam zginęły dzieci. Rzeczywiście zginął kwiat narodu, a tutaj zginęły kto? Kto to zginął? No, politycy. No to nie kwiat narodu, prawda? Można powiedzieć kwas narodu. Natomiast, wiesz, tutaj celebrowali rok w presie, mało co się nie podusili z tego smutku. A tam nic. Jeden program telewizji, w gazetach doniesienia, wiesz, bo tak nie oglądałem tam, że tak powiem, systematycznie, ale coś tam czasem do mnie dotarło. Było tam doniesienia, że może nie chce wydać tego statku, że nurkowiecze nie mogą poradzić, wiesz, takie to. Nie było, oczywiście były jakieś tam zdjęcia pokazane, ale wiesz, są w telewizjach niektórych, są takie przerywniki, które się nazywają no comments, czy tam jakieś tam, jakoś inaczej się nazywa, no to takie no comments było pokazane, jak te, wiesz, rodzice, babcie, matki tych dzieci, które tam zginęły, były, wiesz, zasmucone, stały z kwiatami, płakały na brzegu, gdzie mniej więcej na wysokości tej katastrofy, wiesz. Raz wysłyszałem, jak w programie, i to takim dość ostrym programie, nazywa się Postscriptum, jakby ktoś miał okazję oglądać rosyjską telewizję, naprawdę świetny program. I taki dość odważny. U nas nie ma takiego programu. U nas to wszystko takie, wiesz, takie, przepraszam, całowanie po dupie, wiesz, tych ulubieńców. Ulubieńców mediów, czyli naszych wspaniałych polityków. I tam w tym programie zaprosili Putina i Putin się bardzo denerwował. Był bardzo oburzony tym, że ktoś pozwolił, żeby taki statek płynął, wiesz. Po prostu sobie jaja robią, tak tutaj sobie też robią jaja z nas. Wiesz, teraz sobie robią sobie z nas jaja, że ustalili reguły wyborów, no i teraz dopiero będzie dobrobyt. po tych wyborach teraz. Bo już teraz może już nawet za inwalidę może drugi inwalida głosować. Wiesz, a tam rozumiesz, premier siedzi zdziwiony, jak to się dzieje. Przecież cały kraj jest ustawiony na głębokiej pogardzie dla prawa. No, za wyjątkiem. Za wyjątkiem prawa drogowego. Bo tam, słuchajcie, jest to, co jest po prostu zbija z nóg w Rosji, a zwłaszcza w okolicach Moskwy, to są korki drogowe. No takich korków, to jak Boga kocham, nie widziałem w Ameryce. A w Ameryce wiadomo, to jest trzy samochody na jednego człowieka. I to jeszcze jednym jedzie, a drugi za nim jedzie sam. Więc jest takie korki jak w Ameryce. No to można powiedzieć, no nigdzie nie powinny być, a w Rosji są. Dlaczego są? Wiecie dlaczego? Dlatego, że prawo rosyjskie mówi tak, że jeżeli nastąpiła kolizja drogowa, może to być otarcie się dwóch samochodów. I wystarczy, że istnieje jakakolwiek pretensja jednej ze stron, to czekają, aż przyjedzie policja. Ale policja nie przyjeżdża, policja chroni Kremla. W związku z tym czekają na policję 6, 8, 10 kto godzin pierwszy? Na drodze stoją i w takiej pozycji, jak się właśnie tam wiesz, otarli czy zderzyli. Kto pierwszy zrezygnuje, tak? Nie wolno odjechać, bo ktoś kto odjedzie, to popełnił przestępstwo, uciekł z miejsca wypadku. No dobrze, kto pierwszy odjedzie, to się przyznaje do winy, tak? Nie przyznaje się do winy. Jest oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku, rozumiesz? I idzie do więzienia na 5 do 10 lat. Tak jakby po prostu, jak kierowca, który potrącił przechodnia, zabił przechodnia i uciekł z miejsca wypadku. Nawet gorzej. No to... Więc stoją co półtora kilometra, co dwa kilometry, stoją takie, wiesz, dwa, trzy samochody i blokują ci, proszę ciebie, trzy, cztery pasy. Nie da się jechać. A jeszcze, ale lepsze zjawisko widziałem. Czegoś takiego naprawdę, nie wiem, czy by to ktoś wymyślił. No więc wyobraźcie sobie, że ja mieszkałem, przez weekend pojechałem na dacze do krewnych tego, do ojca tego naszego kontrahenta. Znaczy, mamy taką... Mogę zdradzić? Myślę, że mogę, nie? Oczywiście. Mamy taką propozycję, żeby stworzyć kurs albo umożliwić studia właśnie na naszym MBA-u dla Rosjan. Bo tam nie ma czegoś takiego jak przedsiębiorczość, tam nawet wiele osób miało problemy ze znalezieniem takiego słowa. Ja w słowniku znalazłem, to nie potrafili... Nie wiedzieli, o co chodzi, tak na dobrą sprawę. No nie ma, no jeszcze im brakuje może z 200 lat do tego, żeby poznać to. W każdym razie pojechałem tam i ta dacia, na której on jest, to jest były generał. Ten ojciec jego był kiedyś generałem, znaczy zemerytowanym generałem, około 80 lat już ma. I dacze dostał od Stalina jeszcze. Wow. Tak, 50, znaczy... Stalin, dekretem Stalina tam, bo to on był lotnikiem, pilotem, jak otrzymał tytuł pułkownika, stopień pułkownika, no to wszyscy pułkownicy dostawali od Stalina tamte dacze. To było tak, że generał dostawał hektar, pułkownik dostawał, no przepraszam, zaczynało się zaś od majora, czy od podpułkownika. Pułkownik dostawał pół hektara, a on dostał ćwierć hektara. No. Czy jakoś 1500 metrów, no właściwie to mniej niż świat, jedną siódmą hektarę, no wszystko jedno, jedną ósmą może być. No w każdym razie jedziemy tam na tą dacze, na tę dacze, w pewnym momencie już jest taka, bo korek nazywa się po rosyjsku propka i tam propka to jest po prostu słowo, które wywołuje ciarki na skórze, nie wiem, nawet głębiej chyba każdego kierowcy rosyjskiego, a tym bardziej polskiego. Więc to jest taki korek, że stoją samochody. No, jak mają nie stać, jak jest wypadek i akurat się trzy wypadki gdzieś tam po drodze na dystansie dwóch czy trzech kilometrów zdarzyły, nic się nie stało nikomu. Stoją sobie kierowcy i palą papierosa, bo słuchają, czytają gazety i czekają na policję. No więc my minęliśmy już takie te wszystkie propki, nagle rozumiesz, jest to już taka zajebista propka. Nic stoi. No, stoimy i tam... Był ten generał, była jego córka i z synem. I mówi do syna, żeby pojechał i zobaczył, jak daleko jesteśmy. Znaczy w tej kolejności... Probek. Okazało się, że tam jest przejazd kolejowy. od przyjazdu kolejowego jesteś, bo on mówi, że mniej więcej 70-80 samochodów przed nami jest. No to mówią, a to nie jest tak źle. No i stoimy. Stoimy pół godziny. I co się dzieje? Na przejazd kolejowy jest tak, to właściwie nie jest przejazd kolejowy, to jest bocznica, na której następuje przetaczanie tych wagonów, wiesz, przyjeżdża lokomotywa i tam z przodu przejeżdża przez ten przejazd, do tyłu tam przepycha trzy wagony, potem następne dwa i ty stoisz i patrzysz. Rozumiem. Zrobili przejazd, droga wjedzie przez jakąś stację kolejową. Słuchaj, co się dzieje? Po godzinie, 45 minutach przychodzi facet i mówi, dawaj dwie dziesiątki. Czyli 20 rubli, żeby dać. Coś by dali. On zbierał, miał taki plik papierowych tych pieniędzy w ręku, zbierał, rozumiesz, szedł chyba z 1,5 kilometra i potem wracał, poszedł do maszynisty, tylko do tego dyżurnego ruchu, no, który tam, wiesz, no jak to się nazywa, co ciągnie pociąg, lokomotywy, dysponował nimi, dał mu te pieniądze, rozumiesz, od tego całego konwoju kierowców się czekających, tamten zatrzymał na chwilę te lokomotywy, podniósł szlaban, przejechaliśmy i spuścił szlaban. No bo wyobraźcie sobie coś takiego, w cywilizowanym kraju, znaczy rzekomo cywilizowanym, 12 milionów ludzi, tam mieszka w tamtym rejonie, znaczy to jest miasto 12-milionowe, bo to jeszcze jest okręg moskiewski, to co prawda nie jest Moskwa, ale okręg moskiewski, centrum największego kraju na świecie, dramat, słuchajcie. A ten statek utonął dlatego, że przekupili najpierw tych techników, którzy wydają zezwolenie na to, żeby statek mógł się poruszać. Oni wydali taki certyfikat inspekcyjny, perfekt, że to perfekt jest statek, a ten statek, jakbyście zobaczyli, nie wiem, czy byście widzieli w gazetach, czy gdzieś w telewizji, to on jest po prostu, to jest coś takiego, jakbyś wziął kawałek ściany, wiesz, i tak postawił ją w pionie, żeby płynęła. No przecież się przewróci. No. Ja się i tak dziwię, że on się nie wywrócił od razu. No, ja tam się śmieję, ale tam ponad 100 osób zginęło, 100 dzieci. No, strasznie. I słuchaj, i ten, nie dość, że przekupili, że wystawił certyfikat, że jest wszystko okej, a nie było, bo statek po prostu ruina, to jeszcze przekupili kapitana portu, że pozwoli mu wyjść w morze. No, to już po prostu i prezydent Putin, czyli jak on, kim on tam premier teraz, tak się dziwił, słuchaj, w tej telewizji już był tak zdziwiony i oburzony, że coś takiego było możliwe, że naprawdę trudno uwierzyć, żeby się jakiś polityk tak przejmował tymi sprawami. No coś strasznego. No ale widzę, że nikt nie dzwoni, więc pewnie nikogo nie interesuje to, co ja opowiadam. To co ja będę tak opowiadał? Jak mnie interesuje, to może ja się położę. Troszkę jestem niedospany. Jeszcze ci podróż bokiem wychodzi. Nie, no wiesz co, że trochę mi wychodzi. Ponieważ tam dwie godziny różnica czasu. To jest raz. Po drugie, wiesz, jest dość specyficzny sposób. No w ogóle to było tak, że ja tam przyjechałem i miałem zarezerwowany hotel. Hotele drogie jak cholera. No, ale ten nasz znajomy zauważył na innym hotelu taki duży transparent, na którym było napisane, że dla inostrańców jest skidka. Skidka to jest zniżka, inostrańcy no to cudzoziemcy. I że jest skidka 25%. No to on... A ten hotel wyglądał lepiej. No rzeczywiście wygląda lepiej z zewnątrz. Więc on postanowił tam zarezerwować i jak z lotniska już pojechał do tego drugiego, nie do tego hotelu, w którym miałem rezerwację, oryginalnie tylko do tego drugiego. No rzeczywiście tam kosztuje $380 i było tylko za 280. Tam kosztował $300 i było tylko za $220, $80 zniżki. Coś tam, to pewnie 320, 25%, $80, niż 220 euro, kupa forsy, nie? Mm-hmm. No ale ten pierwszy kosztował 280. No więc dobrze, jestem sobie tam, przyjeżdżam do tego hotelu. Gorąco w pokoju, jak cholera, no więc wiesz, usiłuję włączyć air condition. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie tego włączyć, ponieważ strasznie skomplikowane, że tymi rosyjskimi literami malutkimi nie widać, o co chodzi. No więc wzywam mechanika, żeby przyszedł. No, ja tam przyjechałem, była godzina 10 wieczorem, no, może to było 11 w nocy. Wzywam mechanika, 12, pół do pierwszej, nie ma, poceć, mokro, nie działa klimatyzacja. No to dzwonię drugi raz na portiernię. Trzeci raz, ona mi tam coś tłumaczy. Ale ja no, nie jestem w stanie zrozumieć, o co jej chodzi. W związku nie z tym po angielsku? Nie, po angielsku tam ciężko jest. Nawet w hotelu? Dogadać. Nie, ciężko jest się dogadać. No po angielsku jest się ciężko dogadać. Oni po angielsku głównie mówią tak, hello, excuse me, how can I help you? No i mówisz wtedy, to już nie wiem. No w końcu zszedłem tam na portiernię i ona mi mówi, że nie ma klimatyzacji, nie ma, bo jest zepsuta. Ja mówię, jak to zepsuta? No zepsuta. No to ja mówię, no dobra, to jutro, żeby naprawili. Jakoś tam, wiesz, otworzyłem okno, wziąłem zimną kąpiel, było ponad 30 stopni. Wow. I rano i idę do recepcji, śniadanie, recepcja. Idę i tłumaczę. A oni mi mówią tak, że jest zepsute i już jest zepsute dawno. Ja wiem, jak dawno? A z 5 lat. A jak mi jest gorąco, to żebym poszedł, tam jest taki klub w tym hotelu po drugiej stronie i w tym klubie ja sobie mogę się schłodził. Mogę się ogłosić. Jasne, Janku, a mamy ktoś zadzwonił, słuchaczu. Tak? Tak jest. Witamy cię, słuchaczu. Halo, słuchaczu. Dzień dobry, panie Janie. A. Cześć. Jerzy, z tej strony. Ja mam takie pytanie. Może by pan po prostu porównał sposoby prowadzenia biznesu w Rosji, w Stanach i w Polsce? No, ciężkie zadanie. A skąd ten głos tam? Ja słyszę swój głos teraz u ciebie. A, bo słucham też radia. I już słyszamy. Chciałbym, żeby pan porównał sposoby prowadzenia biznesu w Stanach Zjednoczonych, jak pan był w Rosji, prawda, i w Polsce. No więc ja myślę, Różnica, takie ważniejsze, no, bo na to uwagę zwracać. W Stanach Zjednoczonych jest duża, duża konkurencja. W związku z tym biznes jest zorientowany na klienta. Jest po prostu biznes klienta, jakby nazwać, rynek klienta, konsumenta i wszyscy dbają o niego. W Rosji jest rynek biznesmena i tam ci powiedzą ci spierdalaj czy coś takiego i to nic nikogo tam specjalnie nie zdziwi. Po prostu przyszedłeś, akurat przeszkadzasz biznesmenowi i on powiedział to co miał powiedzieć. Jest chamstwo. W Polsce jest tak troszkę pośrodku, ale bliżej Ameryki. W Polsce jest biznes konkurencyjny w niektórych dziedzinach, w niektórych nie jest. Można powiedzieć tak, że to, co w Polsce jest ten sektor państwowy, to chamstwo właśnie, arogancja, marnotrawstwo, cwaniactwo, te wszystkie układy i tak dalej, no to ile tego w Polsce jest? Załóżmy, że 40%, to tam jest 95%. Tam jest po prostu chamski państwowy biznes, który się nie liczy w ogóle z konsumentem, robią co chcą, czasem tam się coś zdarzy, że jakaś... Teraz tak czytałem w gazecie, jak leciałem samolotem, nie wiem, czy wszystko dobrze poniałem, bo mój rosyjski, ja się właściwie rosyjskiego nie uczę, tak się... Ale komunik dobrze dogaduje się, nie miałem problemu. I była taka sytuacja, że w 77 roku wyszedł dekret mera Moskwy, który pozwalał pewnym ludziom, jeśli mieli kawałek ziemi, a te ziemie mogli dostać na przykład w przydziale za to, że byli bohaterem Związku Radzieckiego albo coś tam zrobili dobrego dla Związku Radzieckiego, czy dla miasta, no to dostawali kawałek ziemi i tam sobie budowali garaże. Te garaże, jakbyście zobaczyli, to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy, ale co się dziwić, w Zakopanem też są takie, widziałem na ulicy Jaseckiego, są takie garaże, to jest taka falista blacha i one mają, wszystkie ściany mniej więcej wyglądają tak samo, bo ta falista blacha służy do ścian bocznych, do wjazdu i do dachu. Więc no to taka falista blacha, mniej więcej równoległe dwie ściany, jedna i ten i kryta dachem, z tyłu też, czyli prostopadła tylna. No więc tam są takie te garaże, a w Zakopanem to jest taka boczna uliczka ta Piaseckiego, a tutaj mówimy o jakiś tam gonczarowski zaułok czy priułok, to już jest bardzo ekskluzywne miejsce, gdzie metr kwadrat, ja nie wiem skąd w ogóle te ceny, kto tam może płacić takie ceny, tam są ceny takie, $15,000, $20,000 więcej za metr kwadratowy mieszkania w jakimś tam miejscu, $1,000,000 się płaci za, jak ja oglądałem, przeglądałem na lotnisku, teraz wracając, taki ktoś zostawił jak to się nazywa, katalog nieruchomości w Soczi. Soczi to jest takie Sopot, rosyjski Sopot, no trochę lepsze, bo cieplej. No, ale u nas Sopot jest znowu bardziej snobistyczny. No to najtańsze mieszkanie tam w tym w Soczi, najtańsze mieszkanie jednosypialniowe, 900 000 złotych. Wow. Jednosypialniowe, 50 metrów kwadratowych. 900 000 złotych. To ile to wychodzi? 18 000 złotych za metr kwadratowy. No u nas może też w jastarni są takie, ale naprawdę, że te, po pierwsze i ta jastarnia i to wszystko, to jest jakiś, no nie wiem, bardziej cywilizowany kawałek ziemi. A tam były po 4 miliony, po 10 milionów złotych apartamenty, nie mówiąc o domach. Tak jest, słuchamy cię już, słuchaczu. Cześć. Halo? Ja jestem ta prezes i mam takie pytanie, bo mówisz, Janku, że tam w Rosji nie ma konkurencji, to czy tam jest, jak trudno jest w Rosji założyć firmę? Czy jest, no więc słyszałeś, w Polsce? No. Oczywiście, że tak, ponieważ u nas jednak poza tym ZUS-em nie ma żadnych kosztów, a tam są koszty, tam po prostu trzeba zapłacić za licencję, tam każdy biznes to jest licencja i to jest co najmniej kilkanaście tysięcy złotych na nasze pieniądze. Opowiadałem o tym chłopaku, nie pamiętam jeszcze jak, Anton chyba miał na imię, który grafik komputerowy i on chciał otworzyć w Rosji i w Rosji by go to kosztowało $50,000, to co go kosztowało $100 w Gruzji, Tbilisi. Więc to jest pierwsze. Druga sprawa, lokale są tak potwornie drogie czynsze, ponieważ wszystkie właściwie cała przestrzeń komercyjna w Moskwie jest więc w rękach państwa, albo mera Moskwy, albo tam Kremla, prawda? W związku z tym oni rżną, ile się da. Poza tym reglamentują. Połowa, to zresztą to samo jest w Warszawie. Połowa idzie kanałami Tawariści, Priatieli, Druzja i tak dalej, i Siemia, rodzinnie, prawda? To jest to strasznie skorumpowany kraj. W związku z tym, to co zostaje, to już jest bardzo niewiele. Ja rozmawiałem z facetem, nie zjadłem śniadania w tym hotelu, bo byłem zdenerwowany tym, że wyprowadziłem się zresztą z tego hotelu. Powiedziałem im, jak tak można w ogóle w takim drogim hotelu, a oni mówią, że ty przecież dostałeś zniżkę, te 25%, to była właśnie zniżka za to, że nie ma klimatyzacji. A ja mówię, a napisaliście tutaj, że to jest dla internacjonalnych turystów. Bo co tam jest? Że tam, jak idziesz, wchodzisz do muzeum, jesteś cudzoziemcem, to płacisz za bilet 200 rubli. A jak jesteś, 10 do 1 jest. Za złotówkę to jest 10 rubli. A jak jesteś miejscowy, to płacisz 20 rubli. Albo 10 rubli. Więc ci cudzoziemcy, tak jak w PRL-u kiedyś było, cudzoziemcy płacą więcej. No więc, a ja mówię, to napisaliście, że to był taki, można powiedzieć, taki przewrotny slogan, że dla cudzoziemców zniżka, bo wszędzie jest zwyżka, prawda? A u nich hotel była zniżka. Ale okazało się, że to jest za klimatyzację. A ja tam zacząłem, ja mówię, tu powinniście zwrócić pieniądze. Dobrze, psami nie poszczuli. No więc tak wygląda biznes. Wchodzę do restauracji, potem nie zjadłem się na nie, wychodzę, miałem tam takie spotkanie dłuższe, no i żeby coś zjeść. No jest, co tam zjeść? Nie ma. Jest taka restauracyjka, taki bar, coś przypomina nasz taki polski fast food, nie? Tak jakby, no nie wiem, jakie są polskie pierogi, taka pierogarnia, coś takiego. Chodzę tam i to jest tak. na ścianach jakieś amerykańskie zdjęcia, jakieś wieżowce z San Francisco, coś tam, ozdoby, wszystko amerykańskie, a podłoga jak w stajni. Podłoga jest po prostu niewyczyszczona, no więc nie rozmawiam z nimi na ten temat, ale biorę tam takie to jest takie ciasto, coś przypominające kisz. Nie wiem, czy wiecie, co to jest kisz. To jest takie ciasto, jak u nas się robi tam z malinami, czy szarlotkę, to tam się robi ze szpinakiem. No więc to takie jakby ciasto, okrągłe, może o średnicy, ja nie wiem, 15-20 centymetrów średnica i połowę tego. I to kosztuje 20 dolarów, 20 euro. Nie, 17 euro. I jeszcze do tego wodę, daj mi wodę za 6 euro i coś tam zapłaciłem 27 euro na taki kawałek placka, którego ja bym tu w Polsce nie zjadł czegoś takiego. A tam no po prostu nie miałem czego. Ja pytam, mówię, dlaczego to tak drogo u was jest? A oni mówią, że arienda oczyń daroga ja. Arienda, czyli dzierżawa. No i rzeczywiście, dzierżawa, no, u nas w Warszawie no też są miejsca, gdzie kosztuje 500 zł za metr kwadratowy. No ale tam normalnie wszędzie kosztuje gdzieś w granicach 1500 zł za metr kwadratowy. Więc jeżeli ktoś otwiera restaurację, no to sam ten czynsz to już jest 2/3 ceny. Ten restaurator, nawet dość taki kumaty człowiek, młody chłopak, mówi, że jak tam coś u nich kosztuje 600 rubli, czyli 60 zł, czyli no tam 15 euro, to z tego 550 to jest koszt. To oni mówią, że nawet za reszta idzie na podatek. Że jak 600, jakiś rachunek wynosi 600 rubli lub mniej, to oni na tym nie zarabiają. No to jeżeli wyobraźcie sobie, gdyby w Ameryce lunch w takim naprawdę zwykłym miejscu kosztował 20 parę dolarów od osoby, to taki cieniutki lunch, to tam by ludzie chyba sobie kanapki przynosili do domu, do pracy z domu, bo by sobie nie poradzili z tym. A tu proszę, jeszcze psy szczekają na nas. No dobra, więc wracamy do tego, jak mamy, jak, a może byście tego psa tam gdzieś jakoś, nie wiem, zastrzyk, weterynarz. Aha, bo to chyba za okna. Aha, bo to za oknem pies, tak? No i słuchajcie, tak. W Ameryce otwarcie biznesu w zasadzie macie przykład tego krocia, Raymond Kroc, który założył McDonalda. No to był facet zbankrutowany, który nie mógł dostać kredytu, nie miał żadnej property, żadnej własności, nieruchomości. Wynajął budkę, bo nawet miał problemy z wynajęciem lokalu, ponieważ jak się wynajmuje lokal dzierżawi, to trzeba mieć jednak jakąś tam historię kredytową, a jak ktoś ma bankructwo za sobą, on miał chyba 3, no to nie chcieli mu nawet tego wynająć, więc wynajął od miasteczka, dostał pozwolenie, że może tam przez jakiś czas dzierżawić kawałek ziemi, na tej ziemi postawił budkę i tak powstał McDonald's. Wynajął noże, widelce, maszynę, shakery, te piecyki i tak dalej, do frytek, frytownicę i tak powstał ten biznes. Bez pieniędzy, można powiedzieć, właśnie bez pieniędzy. Dlatego od razu go podkusiło, żeby otworzyć kilka takich biznesów jednocześnie. Jeżeli ja mam moje koszt ten entry, prawda, czyli koszt wejścia w biznes jest zero, czy bliski zero, to to koszt wejścia w 6 biznesów jest też będzie bliski zero. I tak otworzył. Tylko więcej pracy. Proszę? Tylko więcej pracy z tym. No, trochę więcej po prostu roboty przy tym będzie, ale jeżeli jego koncepcja polega na tym, że on wykorzystał samą ideę właśnie franczyzy, tego powielania, w związku z tym jak powielać na jeden obiekt, to równie łatwo można powielać na 6 i na więcej, prawda? Więc to mu się rozwinęło. W Rosji coś takiego jest po prostu niemożliwe, bo każdy, tam nie ma powielarności, tam koszty wejścia są tak wysokie, dlatego tam nie ma biznesu. Wyobraźcie sobie, że kraj taki potężny, wykształceni ludzie, wszystko, doktoraty, jakieś tam, no naprawdę uczelnie dobre, odczytani. Byłem naprawdę zaskoczony, tak z taką trochę zazdrością się przyglądałem, wszedłem, byłem tam w księgarniach, paru księgarniach, szukałem kilku książek, które mam takiego przyjaciela tutaj, który czyta po rosyjsku, tłumaczy, i ja chciałem tak kupić, żeby między innymi mógł wykorzystać, może coś takiego jest tam ciekawego, co by znaleźliśmy zresztą, takie dwie książki, może wydam, żeby to wydać. Tym bardziej, że ja już miałem propozycję takich dwóch Rosjan, znaczy Polka, żona Rosjanina, w Anglii mieszkają, pracują, zwrócili się kiedyś do mnie z propozycją, że chcieliby przetłumaczyć książkę, wydać właśnie taką o tym, jak trudno w Rosji cokolwiek zrobić, jak trudno być przedsiębiorcą. No ale nic z tego nie wyszło. Bo im wyszedł biznes w Anglii, więc dlatego, żeby się nie opłacało tłumaczyć. W każdym razie księgarnie są pełne. Ludzie są wykształceni, przynajmniej oczytani. No jak nie mają komputera, nie mają internetu, to czytają książki, no Janku. Tutaj internet rzeczywiście jest problem. Ja szukałem tej kawiarni internetowej. Bardzo ciężko znaleźć. W tym hotelu internet bardzo, można powiedzieć, właściwie nie chodził. To w Boliwii znalazłeś, a w Moskwie nie znalazłeś. W Gwatemali znalazłem. Ja znalazłem w Gwatemali prawie, że w dżungli, na granicy między Meksykiem a Gwatemalą. Znalazłem internet w miejscowości, w której prądu nie było jeszcze do tego. I to było lat temu 10 czy 11. No, ale słuchajcie dalej. Jeżeli taki kraj, który bomby atomowe, wodorowe robi, rakiety wystrzeliwuje, przestrzeń, taką technologię znają, a jak się przyjrzeć, to nie ma... Wiecie, jakie są jedyne rosyjskie wyroby, takie można powiedzieć rosyjskie? Bo Polacy mają. Polacy są potęgą w tej chwili na przykład w meblarstwie na skalę europejską. Polacy są potęgą, jeśli chodzi o kable. Ta firma Telefonica to jest potenta. To jest firma, która ma kilka procent rynku europejskiego czy światowego. No jeszcze jest, mamy wódkę, mamy szynkę, mamy żywność. No jest sporo, może niewiele, ale coś tam jest. A tam nie ma nic, a tam jest tak, kwas chlebowy, babuszki i nawet gorzałe już nie mają, wiecie? Jak to nie mają gorzałe? Nie, no, słuchaj, no jest tak, była ta stoliczna, czy tak zwana stoli, i okazało się, że sprzedali gdzieś tam tą markę, potem coś tam tak zachmęcili, że w zasadzie już nie ma stolicznej. To znaczy prawo do używania znaku stolicznego ma jakaś firma, nie wiem, tadżykistańska czy jakaś, gdzieś tam z Kaukazu. Smirnow. No. No proszę, i nawet u nas jeszcze za darmo te bazy wirusów aktualizują. W każdym razie Smirnow, czyli spadkobierca tej marki Smirnowa, wygrał proces z tym Smirnowem amerykańskim, ale tamci mu dali mu jakieś odstępne, pewnie parę baniek mu dali. No to on zaczął produkować Smirnowską, ale potem jeszcze dostał kilka baniek, żeby nie produkował tej Smirnowej, i nie ma. Jest właściwie jedna wódka taka, którą się da jeszcze pić, to się nazywa Ruski Standard. No dość dobra wódka. Jak na rosyjskie standardy. No, jak na, ja bym powiedział, że nawet dość dobry standard, ale jak miło mi się zrobiło, bo ja się pytam, jak przed wyjazdem zadzwoniłem do tego człowieka, którego jechałem, że chciałbym jakiś prezent, bo ja wiedziałem, że będę u jego ojca tam na tej dacie. On mówi, ojciec lubi whisky. Nawet to kupię sobie w strefie bezcłowej jako jakąś szkocką i zawiozę. Po czym za pół godziny on do mnie zadzwonił, mówi, nie kupuj whisky, ojciec mówi, żebyś kupił Wiborowa, jest taka polska wódka. I wybrał Wiborowo. Obrażacie sobie? I miał tam taki barek swój, oczywiście dużo różnych alkoholi całego świata. I ta Wiborowa nasza stanęła na czołowym miejscu, nie otwierał jej, inne można było otworzyć, a Wiborowa to było to. Poza tym, co mnie bardzo jeszcze miło tam zaskoczyło, bo rozmawiałem z nim, no problem, nie, mało, mało brakowało, ja bym pierwszego dnia już wracał tutaj. Czy może drugiego? Janku, poczekaj, bo jeszcze mamy słuchacza na antenie, a dzwoni z telefonu. Tak? Aha, no to proszę bardzo, no to rzeczywiście zapomniałem. No. Co jeszcze tutaj. Ja chciałem się spytać, bo nie słuchałem od początku i co cię właściwie zwiodło do tak egzotycznego zadupia? Ja, to jakie egzotyczne? Największy kraj na świecie. Największe zadupie na świecie. No nie, ale masz rację. Po prostu zwrócili się do nas z prośbą, już mówiłem o tym, zwrócili się do nas z prośbą przedstawiciele takiego Instytutu Zarządzania z Moskwy, no, pod Moskwą on jest zlokalizowany, czy byśmy nie mogli jakby nawiązać współpracy, czy byśmy mogli nawiązać współpracę właśnie z naszym MBA-em. Bo tam nie ma czegoś takiego jak nauczanie przedsiębiorczości, czy jakby rozbudzanie przedsiębiorczości, czy w ogóle nagradzanie przedsiębiorczości jako zjawiska korzystnego. Tam człowiek niezależny, indywidualista jest niebezpieczny i nie jest nagradzany, tylko jest karany. W związku z tym, no jakoś to trzeba obejść, no trzeba obejść to poprzez umiejętności, no może poprzez jakąś przydatność. Ale ja czarno widzę w ogóle przyszłość Rosji. Nie wiem, to bardzo długo musi potrwać, bo dla mnie największym zaskoczeniem było to, że w ciągu tych 20 lat to już tam się zmieniło. Bo tak jak u nas, no to u nas jednak mentalność zmienia. U nas jednak ludzie mówią, porównują się tam do Ameryka, Niemcy, prawda, jakieś tu Grecja. Oni żyją, wiecie czym oni żyją? Oni żyją w II wojnę światową, a ci tacy, którzy pamiętają II wojnę światową, to cały czas się jeszcze odnoszą do czasów cara Piotra I. Tak? W Polsce się mówi, wiesz tam, za komuny to było to, a u nich się mówi, za Piotra I było to. Bo to jest ten, im wypadł taki olbrzymi kawał życia. No to, bo to nie tylko, że rewolucja nie tylko zabiła tę tradycję, która by się pojawiła między 1917 a 91, czy 90, zabiła to wszystko, co było przed rewolucją, ponieważ przez 3 pokolenia nie można było o tamtym mówić. Ja z tym generałem, z ojcem tego naszego partnera rozmawiam i mówię mu, pytam się go, no, aha, na tej daczy tam wszystko zepsute, no bo to jeszcze na Stalina dostał, czy tam tuż po śmierci Stalina i nie było jak remontować, ponieważ niczego nie było, bo tam ani gwoździ nie było, ani papy, ani nic. No teraz to jakoś remontuje. W każdym razie jest problem. No i on rozmawiamy, że jedzie do sklepu. Mówi tylko, cholera, ten sklep daleko. Ja mówię, a jaki sklep? Mówi, Obi. Ja mówię, to niemiecki. On mówi niemiecki, a dobry mówi niemiecki. Ja mówię, słuchaj, no to czemu byście się tak tym Niemcom strasznie postawili w 1941 roku? Trzeba było im się poddać i tak byście mieli lepsze życie niż mieliście za Stalina. Rany boskie, jak on się wściekł. Myślałem, że, bo on mówi, jak to? Mówi, a Niemcy by nas tu podbili i kraj by nam zabrali. A mówię, no i co z tego, że wam zabrali? Mielibyście Niemcy, bo jakby zabrali, to byście w Niemczech mieszkali, nie? Mielibyście może by ich spalili gdzieś tam. No oni się te, oni, oni się to, a co to, a Stalin nie palił? A Stalin, a nie, wiesz, jak potem, po tych 2 dniach, jak żeśmy tak pogadali, ja im tam trochę opowiedziałem o Rotbardzie, o Misesie, w ogóle o liberalizmie, o wolności, nie? Bo tam nie ma coś takiego słowa jak wolność. Tam najważniejsze jest, żeby kraj był silny. Ja mówię, a po jasną cholerę ci jest kraj silny. Jak to? Po to, żeby nas bronił przed wrogiem. A ja mówię, a co ci wróg bierze, jeżeli ten twój kraj jest silny tym, co zabrał tobie? Zabrali tobie, ty jesteś bosy, goły, no to on tam, ten generał, no słuchajcie, on ten generał, to on ma taki standard mniej więcej jak amerykański jakiś robotnik, taki niepiśmienny robotnik pochodzenia meksykańskiego, który pracuje w Ameryce od 20 lat, z tego 18 lat nielegalnie, no strasznie, jaki poziom, no on tam się chwalił, że za Stalina to wszyscy zarabiali 120 rubli, czy tam nie za Stalina, no, za Stalina, za Chruszczowa, 120 rubli miesięcznie, a on zarabiał 250 rubli. No to jakby się ktoś chwalił teraz, mówi, że jego krewni zarabiają 1400 zł miesięcznie, a on ma 3000. No to co to za cymes, prawda? Więc Więc on na pewno był dowódcą, oblatywaczem samolotów, dowódcą statku powietrznego. Przez 45 lat latał, wiele lat w czasie wojny. Latał z Moskwy do Chabarowska wszystkimi samolotami, jakie sobie można wyobrazić, z czego właściwie kilka on mówił, że się dziwił, że to leci, ale latał. I proszę, i ten człowiek ma, można powiedzieć, że skromnie sobie żyje, no. Co to za życie? Ja, i on jest taki strasznie dum, tak, i on jest jednym z tam lepiej uposażonych. Ja mówię o takich normalnych ludziach, nie tego oligarcha. Tych oligarchów zresztą co tam jest? Szedłem do sklepu Lamborghini, bo poszedłem zrobić zdjęcie Łubianki, to jest to więzienie na Łubiance, gdzie maltretowali. Tak? Nie. Wszystkich maltretowali. Kogo się tam dało maltretowali? Sami się nawet maltretowali. Wiecie co? Tam jest taki, w Moskwie jest taki dom, nazywa się Nadbierzeżny, czy tam jakoś, Nadbrzeżny. Nadbrzeżny, Nadbierzeżny dom, ili Nadbierzeżne zdanie, gdzie mieszkał między innymi, już nie wiem, pozapisywałem sobie, ale Tuchaczewski, ten co dał dupy w wojnie z Piłsudskim. Znaczy on właściwie mało brakował. Gdyby jego słuchali, to by Rosjanie wygrali, bolszewicy wygrali z Polakami. No ale Tuchaczewski, Żółkow, jakiś Piotrowski, pisarze, no wybitni ludzie. To wybudowano ten budynek dlatego, żeby, bo to jest nad rzeką Moskwą, przy takim ładnym moście, nazywa się Stary Most Kamienny. Rzeczywiście bardzo ładne miejsce, niedaleko Kremla, ale tam prawie wszyscy z nich, oni zostali wymordowani przez władzę. Czyli pupilkowie władzy, najpierw im tam dali mieszkania, eleganckie jakieś, piękne miejsce, potem ich wymordowali. Generał Żukow, dowódca sił zbrojnych, no, w ogóle, jak on mi opowiadał, jakie, on opowiadał mi strasznie, utkwiła mi taka anegdota, jak Rokossowski, to był taki marszałek Rokossowski, który po wojnie był głównodowodzącym sił zbrojnych Polski, rzekomo polskiego pochodzenia. No i ten Rokossowski też tam podpadł kiedyś Stalinowi i parę lat w więzieniu przesiedział. A czy nie Stalinowi, tam jakoś było tak, że on miał, chodziło o to, żeby nie awansował na naczelnego wodza, więc Żukow, który potem został naczelnym wodzem, żeby temu Rokossowskiemu dokuczyć, to tam gdzieś się ze Stalinem dogadał i zamknęli Rokossowskiego na kilka lat do więzienia. Po czym wyszedł i gdzieś tam na Kremlu się spotkał ze Stalinem, a Stalin mówi: a wy, towarzysz, co z wami było? Nie widziałem was kilka lat. A on mówi: wyobraźcie sobie, tam nie wiem, jak on tam do Stalina mówił, towarzyszu Wissarionowiczu, siedziałem w więzieniu. On mówi: to tu naród walczy o wolność z Niemcami, a wy sobie w więzieniu przesiadujecie? Tak mu Stalin powiedział. No i takie są po prostu jaja robili. I dalej se robią po prostu jaja z ludzi. Dalej okay. Sobie po prostu robią jaja z ludzi. Słuchajcie, chodzicie... Janku, poczekaj, bo no. Słuchacza mamy, chciałbym się tak grzecznie pożegnać, żeby nie zrzucać. Tak, właśnie, bo... też chciałbym się pożegnać, bo jak dobra. Ja nawet nie mówić, to tak to... głupio przerywać nawet. Tak, nie, to a rachunki za telefon przychodzą. Dzięki wielkie za telefon, trzymaj się. Cześć. No ja zapominam, że właśnie u nas też telefony to jest taka monopolistyczna instytucja i no nas widzisz, no, aż strach do ciebie zadzwonić, bo się rachunki zapłaci wielkie, no. No dobra, no to trzeba, no to dlaczego na Skype'a nie... 222 192. A teraz, jeszcze jest nasz słuchacz, tak? Nie, jesteś już nie jeszcze ma. W dalszym ciągu. Nie, już nie ma. Już nie ma, no to dobrze, bo miałbym być zrozumienia. Albo byśmy musieli zwracać. Widzisz, w Ameryce jest tak, jak Rush Limbaugh ma program, przepraszam, ja się nie porównuję, ale no, słuchałem wiele lat. Jak ma program, to ma i ma numer 282-2882. 1-800-282-2882. I ma taki swój numer. Wszyscy o tym wiedzą, to jest darmowy numer. I dzwonią do niego. I wiecie, że jak program się zaczyna u niej o 11, Chicago się zaczynało o 11, Nowy Jork o 12 w południe, to przez, i trwa 3 godziny, to ludzie, żeby się do niego dodzwonić, żeby coś tam powiedzieć, swoją opinię, to już dzwonią wieczorem poprzedniego dnia. I cały czas obciążają, bo przed dzwonią, no to obciążają linię. Słuchamy cię, Dominiku. Dobry wieczór. Cześć. Ja tutaj dzwonię ze Skype'a. Dobra. Chciałbym dowiedzieć się, jaki jest stosunek Rosjan do Polaków. To znaczy, czy jest jakiś obojętny, czy tutaj są jakieś, nie wiem... Ja myślę, że pod tym względem jest naprawdę bardzo... To są porządni ludzie, jeśli chodzi o stosunek do nas. Pewnie, że jest niebezpieczeństwo, że oni są strasznie podatni na władzę. No, tak samo Niemcy są podatni. Pod tym względem są niebezpieczni. Natomiast bardzo się cieszyli... Ten ojciec się tak cieszył, że myśmy się na koniec dogadali i potem zaczął mnie przepraszać za to, co tam Rosjanie Polakom zrobili. I to szczerze zrobił. Mówi, jesteśmy sąsiadami, musimy żyć w przyjaźni i my chcemy z wami żyć w przyjaźni. Podarował mi tę wódkę. Ja już nie miałem miejsca w bagażu, więc nie wziąłem. Tam mi trochę głupio było. Przeżywał to, że ja tej wódki nie wziąłem, więc w końcu ten syn mi mówi, więc wziąłem tę wódkę i zostawiłem ją na lotnisko, no bo nie miałem gdzie wsadzić. W każdym razie są bardzo mili. Ja myślę, że Polska ma tam bardzo dobrą opinię, tylko widzicie, jak my będziemy cały czas się tylko ich czepiać. W tym sensie, że będziemy mieli ciągle do nich pretensje. On mi powiedział, ten generał, w końcu, bo tam jest taki problem, że ci ludzie, oni się nie chcą przyznać do tego, że komuna była złem. Dlaczego się nie chcą przyznać? Bo im po prostu jest wstyd. To jest tak, jakby się ktoś przyznał, że był prostytutką. No, czy kobieta przyznała, że była prostytutką. Do dzieci powiedział. A wiecie, dzieci, to, że mamy taki ładny dom, to tylko zawdzięczamy temu, że ja byłam łatwą kobietą i zarabiałam na ciele. No przepraszam, a oni po prostu dawali dupy. Oni się wstydzą tego, że nie zaprotestowali. Ja się pytam, jak to się stało, żebyście się nie zaprotestowali? Tyle lat. A on tak kiwa głową, mówi, no tak, rzeczywiście. Mówi, cholera jasna, a jeszcze on mówi, a po co myśmy do tego Afganistanu poszli? A tyle ludzi zginęło. A co tam ten Afganistan? Cholera, XV wiek, mówi. Żyją jak w XV wieku. I co nam tam ten Afganistan dawał? To, że ja mówię, właśnie im tłumaczyłem to, że władza to jest zło. A on dla nich jest wciąż jeszcze, chociaż ja myślę, że może trochę coraz mniej. To znaczy, oni wszyscy wiedzą, że władza to jest zło, ale się boją tego pomyśleć nawet o tym. Poza tym jeszcze co? Że to były ich młode lata. To jest tak samo jak ja naprawdę mam uraz, ciężki uraz psychiczny do PRL-u. Ale jak siadam z kolegami i wspominamy czasy PRL-u, no to nie wspominam z jakąś taką goryczą, znaczy w ogóle nie myślę w kategoriach PRL-u, tylko opowiadamy sobie, panienki tego, Gorzała, tuśmy się bawili, o, bo było fajnie, bo byliśmy młodzi i ja wspominam młodość, a nie PRL. No i to samo jest z nimi. Więc to jest trudne. Ale ja uważam, że z nimi się prędzej można będzie dogadać, niż oni z tą władzą swoją. Wielokrotnie właśnie słyszałem o tym, że to znaczy tak mi się wydaje, że właśnie tak jest, że Polacy postrzegają Rosję przez pryzmat władzy, znaczy tego rządu rosyjskiego, a tak naprawdę Rosjanie są strasznie mili, to znaczy bardzo. Są w porządku do Polaków. Bardzo, bardzo są mili. Naprawdę, ja wam coś powiem jeszcze. Przecież to ten człowiek nie wiedział, że ja tam, znaczy może ojciec mu powiedział, ale tak tylko z grubsza wiedział. I on, siedzimy tak sobie, tam siedzimy i on mówi, ja ci pokażę zdjęcia, tam usiedliśmy, sięgnął do albumu, pokazywał mi swoje zdjęcia takie tam z czasów sowieckiego Sojuza. Wyobraźcie, ja siedzę przy szafce z książkami i patrzę, zbaraniałem. Joanna Mielewska, Henryk Sienkiewicz, Janusz Wiśniewski, Adam Mickiewicz, sam, słuchajcie, on miał tam książek, nie wiem, z 300, z tego chyba z 250 polskich przekładów. Ja mówię, a to co? On mówi, a to sama Jana Stojesz, literatura polska. Oni są zachwyceni, oni mają kompleks w stosunku do nas. I dlatego to takie, jak my będziemy postępować w stosunku do nich, tak właśnie jak tu niektórzy nasi politycy z taką wyższością, z takim polskim chamstwem, bo to jest też rodzaj chamstwa, ta wyniosłość, ta arogancja tu niektórych, prawda, którzy uważają, że są lepsi, bo z ich rodziny więcej ludzi wyginęło w jakimś tam powstaniu. To plujemy im w twarz, to ich dotyka, to są wrażliwi ludzie. Jakby i bo oni są, słuchajcie, jak ja bym tam pobył tydzień, to by mi ten generał dał te dacze. A to już jest w tej chwili, ta taka dacza kosztuje pewnie, nie wiem, ze 300 tysięcy dolarów tam, bo to jest niedaleko Moskwy. On był tak szczęśliwy, że jest Polakiem. Na początku napieprzanie o to obi, ja mówię, trzeba było się poddać, byście mieli obi od razu już w 1942 roku, a nie dopiero teraz, prawda? Że się ty denerwujesz, patrz jak ta twoja dacza wygląda. On mówi, a widzisz, bo nie było żadnych części. Ja mówię, a jakby było obi, to by były. No. Najpierw mnie opieprzał, a potem mi przyznał rację. No bo to jest prawda. Bo bo tak Rothbard pisze, Rothbard mówi tak, jak wojna służy tylko państwu, tylko politykom. Czasem chroni naród, ale generalnie jest tak, że naród się nie zastanawia nad tym, czy zwycięstwo tego wroga, czy jeżeli zostanie pokonany przez wroga, czy przypadkiem nie będzie się mu lepiej żyło. Myśmy mieli cały czas koncepcję z moimi przyjaciółmi w czasie PRL-u, żeby wypowiedzieć wojnę Ameryce i się poddać od razu, prawda? To była polska koncepcja, prawda? Nasza, można powiedzieć, nasza oryginalna. I byśmy sobie byli Ameryką, prawda? No i co takiego by się złego stało Polsce, żeby była Ameryką? Mamy, od razu byśmy poprosili, żeby były napisy w języku polskim. Teraz Litwa, prawda, nasi przyjaciele, część Polski nie pozwala. Ten generał, wiecie, jak był oburzony, przyniósł mi gazetę i mówi, pasmatria, co słuczyca tam na Litwie, te duraki, mówi, co oni robią. No, on był oburzony, więc naprawdę mamy taki kredyt zaufania u tych ludzi, mamy taki kredyt sympatii u tych ludzi. Barbara Brylska, ten cztery pancernie, słuchajcie, Mikuls, oni w to wszystko znają, oni na tym się wychowali. Oni lepiej się znali na tym i tam zapytali się mnie, a co Barbara Brylska robi? A ja skąd ja mogę wiedzieć? Mówi, jak to nie wiesz, taka Jana Stoja, szczerze, są zachwyceni polską kulturą, muzyką, jak mi tam pokazywali Puszkina, to pojechaliśmy na Arbat, to jest taka dzielnica, takie stare miasto, i tam jest pomnik Puszkina i Okudżawy, i ja tam sobie przy Okudżawie zrobiłem, to oni mówią, dlaczego ty przy Okudżawie robisz, jak Okudżawa to nigdy tam o Polsce nie dobrze nie pisał, a Puszkin dobrze pisał. No i pokazuje mi, że powinienem sobie przy pomniku Puszkina zrobić zdjęcie. Więc to są nasi przyjaciele. No. To w takim razie dziękuję bardzo i chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie się słucha pana opowieści. Dobranoc. No dziękuję bardzo. No, opowieść, zależy o czym się opowiada, nie? Czasem się źle słucha. Ale generalnie jest tak, właśnie doszliśmy do wniosku, jedno co mi wyperswadowałem, przynajmniej tam tym kilku ludziom, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość. I oni to gdzieś tam czuli, tylko nie wiedzieli jak to działa. I ja im wytłumaczyłem, że właśnie, że nie ma sprawiedliwości, że się zabiera jednym i daje drugim, że to wcale żadnej sprawiedliwości nie robi. No ale niestety, ja tu włączam telewizor. Aha, i wiecie co jeszcze, w czym mają przewagę nad nami? No, dawaj. Programy telewizyjne, koszmar, ale nie, wspaniałe programy niektóre, ale koszmar, co oni tam pokazują, to co się działo za tego komunizmu, co się działo jeszcze w latach 80., to jest po prostu przerażające rzeczy. Zabijanie, mordowanie dzieci, tam takiego, bo oglądałem film, jest taki program, jak byście może na internecie znali. Mówiłem po skryptu, mówiłem wam o tym, czy tak, nie jeszcze? Tak, mówiłeś, ale nie powiedziałeś, na czym to polegało. Słuchajcie, więc oglądałem program o facecie, który był pierwszym sekretarzem partii, gdzieś tam w jakimś takim małym, nie wiem, powiat, wioska, gmina czy coś, i zamordował 80 osób, ale równocześnie jako pierwszy sekretarz prowadził śledztwo w sprawie tych morderstw i jego ofiarami zostały dwie kobiety i dwóch mężczyzn, którzy zostali skazani za te morderstwa jego na karę śmierci i chyba jeszcze ze cztery osoby na wysoki 15-20 lat więzienia wyroki. Nikogo to nie bolało. Tam w dalszym ciągu to nikogo nie boli. Każde ministerstwo, nawet mnie to zdziwiło, bo mówią, tu mi pokazują, że to jest Duma, czyli tamten ich parlament, nie? I za chwilę im pokazują dzień, gdzie tutaj jest Duma też. A wiem, jak to? Przecież Duma jest tam. A Duma, to tam oni urzędują, a tu jest primanie, czyli przyjmowanie petentów. Więc tam jest takie przyjmowanie petentów cyniczne. Oczywiście jaja se robią. Czasem tam może komuś coś załatwią, ale to tylko wtedy, kiedy im jest po drodze. Jest taka pogarda dla człowieka, wiecie, że to widać na każdym kroku. W metro, jadę metro i widzę... Przechodzi kobieta, starsza pani. Nie wiem, czy chce wyjść, czy zmienić, w każdym razie przechodzi, więc ja się usunąłem, żeby jej zrobić miejsce. I w tym momencie odpycha mnie łokcie, brzuch mnie wali facet, żeby mnie jeszcze bardziej odsunął i stanął sobie na moim miejscu. I nawet cienia jakichś zakłopotania w nim nie widać. Wiesz, biegną, popychają cię, przewracają sobie, strzelają, wiesz, no więc jest, Jest duży problem. To jest największy właśnie, największy problem to jest to, że człowiek tam, życie ludzkie po prostu nie ma wartości. Nie miało wartości, zostało zdewaluowane. Lenin, Stalin, ci wszyscy, te bandziory, wszystko tak zdewaluowali ludzkie życie, że po prostu, no, że po prostu nie dało okay, się. Okej, mamy słuchacza na antenie. Kolejnego. No, słuchamy cię. Witamy cię. Halo? Cześć, witamy. O, to słuchaczka. Cześć. Tak, słuchaczka, ja mam na imię Jagoda i tak właśnie słuchamy z chłopakiem, bardzo miło opowiadacie, znaczy pan Jan opowiada o Rosji. Myśmy się wybrali w zeszłym roku na wycieczkę, powiedzmy sobie na wycieczkę z Londynu, polecieliśmy do Moskwy i do Petersburga. No i właśnie tak mówicie właśnie o Rosjanach jako o ludziach, że są bardzo mili, rzeczywiście można się z tym zgodzić, spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Tylko tak jakby jedna rzecz, że ci ludzie, którzy są, pracują na jakichś stanowiskach, starają się zawsze pokazać, pewnie tak jak to było w Polsce za komuny, każdy ponad każdym, tak? Tak. Czyli no to jest kompleks, wiesz, no właśnie ja o tym mówiłem. Ja wam powiem, nie bierzcie tego, co ja powiedziałem tutaj, że to jest jako wykładnie. Ja po prostu mówię o takich swoich refleksjach. Bo tak się składa, że już jestem starym człowiekiem i w związku z tym mam pewne doświadczenie i potrafię nieraz na przestrzeni, nie wiem, dwa tygodnie jestem gdzieś i potrafię odczytać jakby zasadnicze problemy tego miejsca, ale być może tu się mogę się mylić. Jednak wydaje mi się, że tak, masz rację, Jagoda, że to są ludzie, którzy mają kompleksy. To są zera, wiesz. Ci, którzy jadą tymi samochodami, Bentleyami, czy jakimiś tam, wiesz, Rolls Royce'ami, nakupowali sobie, mają sracze ze złota i asedesy brylantami wysadzane, czy jak tam jakiś jeden, opowiadali mi zresztą, mnie się to podobało, że dwóch takich gdzieś tam niklem chyba handlują, dwóch takich oligarchów, oni między sobą się tam walczą o palmę pierwszeństwa właśnie w tym blichtrze, w okazywaniu bogactwa. No jeden zrobił sobie urodziny za 25 milionów, czy za ileś tam 15 milionów euro, gdzieś w Czarnogórze zaprosił, samolotami lecieli goście i tam jachty czekały, takie jachty po 100 milionów dolarów każdy czekały na tych gości. No a to drugi, żeby go pobić, też wydał tyle, tylko wyczarterował jumbo jeta i 300 prostytutek przywiózł dla swoich gości. To ten drugi mi się bardziej podoba. Prochorow, jakiś tam piosenkarz, 15 milionów, ja nie wiem skąd w ogóle piosenkarz, Nikołajew się chyba nazywa. Tenże Nikołajew wydał 15 milionów na swoje urodziny. No to no nie wiem skąd on ma tyle, no ale tam rzeczywiście niektórzy artyści mają forsy. Taka jest nadjeżdża Babina, która, no Babina? Ta Babina się nazywa, no po polsku Babina, no tak właśnie można powiedzieć, trochę jak Babina wyglądasz. Ale jest tak popularna i śpiewa piosenki ludowe, to tak jakby ktoś u nas, nie wiem, takie przyśpiewki ludowe gdzieś tam z Cieszyńskiego wykonywał, ona wykonuje i jest multimilionerką i nie schodzi z pierwszych stron gazet. Poza tym, no Rosjanki, słuchajcie, są takie laski, że naprawdę można, niektóre oczywiście, ale dużo jest pięknych kobiet. No więc tak, jedna jest z Melem Gibsonem, no to wiecie, jaki ja jestem, czytacie w gazetę. Nie. Druga, no nie, no to... Jakie to ty gazety czytasz? Mel Gibson, druga jest, ale ogoliła Mela Gibsona z kasy. W ogóle Mel Gibson... No to Gibson przedsiębiorcza jest, dziewczyna. No, przedsiębiorcza. Potem jest, drugi jest ten basista z Rolling Stonesów. Też jest taką Rosjaną. Wszystko kobiety pobyt 80 wzrostu. Potem jest ten Moron 5, taki zespół angielski. Też jest jakąś Rosjanką. Jakiś tam książę, jeden, drugi, no słuchajcie, to są takie po prostu laski, a przy tym to są ciepli ludzie, sentymentalni. No może, jak, ciepli, a mówisz, że w metrze to się tak wpychają, nie wiem, czy ty, Jagoda, też miałaś takie ale doświadczenia? To faceci, jak... Oj, strasznie, tak, no metro jest osobną historią, ale chciałam wam opowiedzieć, na końcu może zadam pytanie do pana Jana. Ja opowiedz. Chciałam wam opowiedzieć taką historię. Byliśmy na porcie ostatniego dnia w Petersburgu i chcieliśmy wysłać pocztówki do znajomych. I słuchajcie, staję na porcie do okienka kolejka oczywiście długa, jak to bywa, i jak już dochodzi nasza kolej, pani informuje, że na porcie znaczków nie ma. Marki nie. Na porcie znaczków nie ma, nie można kupić. No to gdzie są znaczki? No to wysyła nas do kiosku. Idziemy do kiosku, jeden, drugi kiosk. Kioski nie sprzedają. Nie, kioski nie sprzedają, gdzie są znaczki? Znaczki są na poczcie. Wracamy na tą samą pocztę, stajemy do okienka obok. Znowu kolejka, przychodzi nasza kolej. Poproszę znaczki. Pani otwiera wielki klaster ze znaczkami. I wydaje się, że nie ma problemu kupić, gdzie po prostu pół godziny temu pani powiedziała, że znaczków nie ma. Ale to w innym okienku. Jak tylko kupimy te znaczki. W drugim okienku, obok oczywiście, w drugim okienku pani wielki klaster wybiera, po czym po dwóch minutach zamyka klaster i mówi, że nie, ona nie ma takich dużych nominałów i nie sprzeda. Także po prostu, znaczy oczywiście to był, to nie wiem, czy to wynikało z tego, że się pani nie chciało liczyć, bo no to tak jak w Polsce, prawda, można dać kilka znaczków o różnych nominałach, żeby osiągnąć tą wartość końcową, ale po prostu jak żeśmy się poczuli, no poczuliśmy się tak, jak pomyśleliśmy, że chyba tak czuli się nasi rodzice, jak no 30 lat temu w Polsce, tak? Czyli, że ktoś za okienkiem, ktoś w urzędzie i mówi nie. Nielzja, tam jest taki zwrot, nielzja. Widzisz, ja to wszystko wiedziałem i dlatego pojechałem kupić znaczki, żeby wysłać do mojej wnuczki, bo zawsze z każdego kraju, gdzie jestem, to jej wysyłam widokówkę, odkrywku w tym wypadku. Ale nie dało się odkrywki wysłać, ponieważ u nich nie ma widokówki, nie przewidują widokówki, żeby było miejsce na tekst i na adres. No, więc wziąłem kopertę i znaczek. Ale tam na tej poczcie już była inna rozmowa, bo tam pracowało 12 osób i ja byłem jedynym klientem, więc jakoś tam się podzielili tym czasem i obowiązkami, no i mogli mnie obsłużyć. Natomiast w Moskwie nie ma, na poczcie rzeczywiście jest taki problem, ale ja ci powiem, z pocztami to jest taka historia, że Lenin napisał kiedyś, że takie państwo, jaka jego poczta. Ja ten cytat znalazłem w dziełach Lenina i go użyłem kiedyś w PRL-u do tekstu, ale mi cenzura nie puściła. I to był jedyny chyba przypadek w Polsce, kiedy ocenzurowali Lenina. No ale tak to jest. W Kolumbii, mówiłem wam zaś w Kolumbii, że znaczek na kartkę pocztową z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych kosztuje 6,5 dolara. 2 dolary kartka pocztowa. Są kraje, w których w Meksyku w ogóle nie ma poczty, nie ma czegoś takiego jak poczta, tam jest taka instytucja, która się nazywa pocztą, służy tylko do rozdawania rachunków pocztowych za gaz, za światło i takie. Słuchajcie, rozgadałem się, możemy, jak tam kogoś interesuje, jeszcze możemy na ten temat pogadać. Rosja, wiadomo, to nie jest kraj do naśladowania przez nas. Polska jest krajem do naśladowania przez nich i ja właśnie w tym upatruję szansy, że nasza współpraca będzie owocna. Problem jest taki, no żeby nie wyszło jakieś prawo, prawda, idiotyczne, takie jak na przykład to prawo o tym, że trzeba czekać na policję, jak się otarło jakiś drugi samochód, bo jeśli się odjedzie, to można się skazać na 5 do 10 lat więzienia. I tym sympatycznym akcentem chciałbym was pożegnać. Mają gorsze drogi od nas. No właśnie wszystko mają gorsze. Nie ma w ogóle, nie podmywają się, jak mawia wnuczek mojego kumpla, nie podmywają się do nas. Ale warto z nimi trzymać sztamę w tym sensie, żeby w sposób elegancki, nie wyniosły, nie chamski, pokazać im, jak należy, że to trzeba zmienić, że tak nie można dalej żyć. Tak jest. Pozdrawiam was wszystkich, odejdę na chwilę i potem się z tobą jeszcze Kamil połączy, dobra? Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia na tydzień. Trzymaj się, Jagoda. Dobranoc, cześć, dziękuję. Dzięki, bardzo. Dobranoc. Pa. Albert, wychodzimy!